szczegóły na alterart.pl i livenation.pl. Poleca Radiowa Trójka i Kamak. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do zarzutów nie przyznaje się Zbigniew M., były komendant policji. Został zatrzymany, jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ukraińcy murem za Zełenskim. Po wczorajszej rozmowie za oceanem prezydenta popierają nawet jego przeciwnicy polityczni. W polskim internecie rośnie natomiast liczba wpisów uderzających w Ukrainę. Jest raport podsumowujący miniony rok. Były komendant główny policji nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Zbigniew M. został przesłuchany i złożył wyjaśnienia. CBA zatrzymało byłego komendanta głównego w piątek wieczorem na warszawskim lotnisku Chopina. Karolina Stocka-Mycek z prokuratury przekazała, że Zbigniew M. usłyszał zarzuty popełnienia 5 czynów. Związane są one z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych i gospodarczych, a także mających na celu utrudnianie prowadzonych postępowań karnych poprzez udzielanie pomocy z przestępcom tychże czynów, przekazywania informacji co do czy planowanych czynności w sprawie, a także Zbigniewowi M. zarzucone jest przyjęcie korzyści majątkowej, mającej na celu odsunięcie od prowadzenia pani prokurator od przedmiotowego postępowania. Zbigniew M. był komendantem głównym policji od 11 grudnia 2015 roku do 11 lutego 2016. Już wcześniej usłyszał prokuratorskie zarzuty w 2018 roku. Śledczy zarzucali mu, że tu cytat, ujawnił 3 nieuprawnionym osobom informacje dotyczące zrealizowanych i planowanych do wykonania czynności. Chodziło o 2 śledztwa dotyczące zabójstw. Stanowisko Ukraińców w sprawie napięć na linii Wołodymyr Zełenski-Donald Trump jest jasne. Nawet polityczni przeciwnicy prezydenta Ukrainy wspierają go, ponieważ jak tłumaczą, nikt nie ma prawa uderzać w Ukrainę i jej przywódcę, gdy kraj zmaga się z krwawą rosyjską agresją. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Ukraiński ekspert Dmitrij Lewuś zwraca uwagę, że w trakcie wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie administracja Trumpa mogła podejmować próbę wymuszenia na Ukrainie zgody na uległość wobec Rosji. Ukraiński ekspert wskazał m.in. na nazwanie Zełenskiego dyktatorem, blokowanie rezolucji ONZ potępiającej Rosję czy zapowiedź nieprzyjęcia Ukrainy do NATO. To wszystko wskazywało na to, że jest chęć szybkiego porozumienia się z Moskwą. Przewidywałem, że będzie więc jakiś nacisk na Zełenskiego, ale sądziłem, iż będzie to wyglądało nieco inaczej. Sądziłem, że chodzi o zmianę zapisów porozumienia o minerałach i gwarancjach bezpieczeństwa. Ukraińscy komentatorzy zwracają uwagę, że odkąd Donald Trump podejmuje działania na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie, na Kremlu każdego dnia Władimir Putin i jego współpracownicy mają powód do otwarcia kolejnej butelki szampana. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W 2024 roku w polskim internecie pojawiło się 327 tysięcy wpisów, które uderzają w Ukrainę i w Ukraińców. Wynika z raportu Demagoga i Instytutu Monitorowania Mediów. To niemal 13% więcej niż w 2023. Monika Esman z IMM podkreślała w polskim radiu, że liczba antyukraińskich wpisów znacząco wzrosła w drugiej połowie roku. W marcu i kwietniu 2024 odnotowano ich około 20 tysięcy, a parę miesięcy później u progu kampanii wyborczej było ich już niemal 2 razy więcej. W listopadzie i grudniu 2024 roku podwoiła się liczba tych wpisów do 40 tysięcy. Jesteśmy permanentnie w jakimś procesie wyborczym, a to wybory samorządowe, a to wybory parlamentarne, prezydenckie, a każda taka sytuacja sprzyja pogłębianiu się tej dezinformacji i mowy nienawiści. Od listopada 2022 roku analitycy Stowarzyszenia Demagog, wspierani przez specjalistów z Instytutu Monitorowania Mediów, analizują skalę antyukraińskiej propagandy w polskojęzycznym internecie. Efektem tej pracy jest 6 raportów, w których opisywana jest skala tego zjawiska. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra. Zanieczyszczenie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, a warunki są bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na dworze. Jedynie w Myślenicach w województwie małopolskim stan powietrza jest umiarkowany. Jednocześnie susza hydrologiczna utrzymuje się w północno-wschodniej Polsce oraz w dorzeczu Noteci na pograniczu wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. I tym razem w serwisie sportowym piłka nożna na początek i Ekstraklasa. Lider Lech Poznań zagrał jak na lidera przystało i pokonał 3-0 w Szczecinie Pogoń. Cenne punkty, także wyjazdowe, Koronę Kielce w kontekście walki o utrzymanie. 1-0 w Mielcu ze Stalą. Trwa spotkanie w Lubinie, gdzie Zagłębie przegrywa do przerwy 0-1 z Piastem Gliwice. We włoskiej Serie A remis na szczycie. 1-1 Napoli z Interem Mediolan i w tabeli status quo. Nerazzurri są liderem, Azzurri spod Wezuwiusza wiceliderem ze stratą punktu. Grał Piotr Zieliński przez 40 minut bez błysku. Niespodzianka w Hiszpanii, gdzie wicelider Real Madryt przegrał z Betisem 1-2. W Pucharze Anglii Manchester City przegrywał z Plymouth, ale wygrał 3-1 i awansuje do ćwierćfinału. W lidze niemieckiej zimny prysznic Eintrachtu Frankfurt i przegrana 1-4 z Bayerem Leverkusen. Mówiłem już dzisiaj o świetnym czwartym miejscu w Pucharze Świata łyżwiarzy szybkich Wadimira Semirunija. Reprezentant Polski w wyścigu na 5000 metrów uzyskał czas 6 minut 13 sekund i 39 setnych i zachwycił dyrektora sportowego Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrada Niedźwieckiego. Kosmiczny wynik, miejsce, którego nie było od, już nie pamiętam od kiedy, czwartego na długich dystansach, to chyba czasy Jarka Radke czy Pawła Zygmunta. No i awans na Mistrzostwa Świata to jest najbardziej cenne, bo tam szanse będą, jak widać, spore. Plan zrealizowany w 100%. A w Trondheim trwają Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Dzisiaj kwalifikacje do jutrzejszego konkursu indywidualnego panów. Z Polaków jak na razie z kwalifikacją Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Jakub Wolny. Panie rywalizowały w drużynówce, Polki odpadły w pierwszej serii, mistrzyniami świata zostały Norweżki. Na siatkówce w plus lidze wygrane lidera Jastrzębskiego Węgla 3-1 z MKS-em Będzin, Bogdanki Lublin 3-0 ze Stalą Nysa i Jaseko Resowi też 2-0 ze Skrą Bełchatów ku uciesze środkowego Resowi Karla Kłosa. Na pewno budujemy pewność siebie tym, że wygrywamy mecz za meczem w różnych konfiguracjach, bo graliśmy bez naszego podstawowego rozgrywającego. Ogromne brawa dla Łukasza Kozuba, bo wszedł i zagrał, nie było w ogóle widać żadnej różnicy. Świetny mecz, wygrywamy 3-0, mamy 2 dni wolne teraz, więc tym bardziej to cieszy. Mówił Karl, czyli Karol, w lidze siatkarek zwycięstwo Grot Budowlanych Łódź 3-0 z Wolej Wrocław. W nocy na wschodzie i południu miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w drugiej połowie nocy także śniegu. Temperatura od minus 3 w rejonach podgórskich, przez minus 2 na Podlasiu do plus 2 na Wybrzeżu. W niedzielę słabe opady deszczu, na wschodzie i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach opady śniegu. Na termometrach będzie od 2 stopni na południu i wschodzie do 7 na zachodzie. Autopromocja. Ich najnowsze wydawnictwo ma ledwie kilka dni, a my trochę powspominamy. Jeden z najlepiej znanych za granicą polskich zespołów prawie równo 7 lat temu zagrał rewelacyjny koncert w Trójce. Chciałbym Państwu przedstawić Tomek, Wojtek, Rafał i Grzegorz. Trupa, trupa! Przypomnijmy ten występ w niedzielę. Trupa, trupa w Trójce. Tuż po 19. Zapraszam, Piotr Metz. Dziękujemy. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jazz and Bass. W latach 80. była członkinią funkowego zespołu The Sequence. Nagrywali płyty muzycy dla Sugar Hill Records. Lata 90. to jeszcze albumy z zespołem Vertical Horde, ale też początek ścieżki solowej i piękne solowe płyty, na których wspaniałe, soulowe pieśni zawarte, które myślę, że zostaną z nami na długo. Wystąpiła tylko raz w Polsce 1 lipca 2011 roku. Dziś zginęła w wypadku samochodowym w Alabamie. Angie Stone. No, nikt nie lubi takich informacji, wiadomo. Ja też średnio się czuję w roli tego, który ma powiedzieć o tym na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i nie wiem, jaki plan by człowiek miał na początek programu, to taki news zawsze przecież wybije z równowagi i z zaplanowanego rytmu na początek. Dlatego przejdźmy już do dalszych zajęć, których punktem pierwszym będzie soczysta kwintesencja jazzu i basu, albo, no lubię to określenie, jungle jazzu. Yeah. Może nie do końca ilość koncertów Angie Stone w Polsce się zgadza, no ale nieprzygotowany byłem, aby przedstawić tę wiadomość. Ona nadeszła tak nagle, zaraz przed audycją. Witamy serdecznie. Michał Jakubik, Michał Grabek-Grabkowski i DJ Groove Rider z albumu tego ostatniego, wydanego w 1998 roku. To były Drum and Bassy, panie. Kiedyś nawet cykl imprez tak był zatytułowany. DJ Groove Rider, no legenda to mało powiedziane, londyńskiego, brytyjskiego, elektronicznego świata, ale on i jego muzyczny partner, czyli Fabio, powracają ostatnio, i to dosyć często, na moją muzyczną tapetę, muszę to powiedzieć od razu na początku. Częściej powracają dlatego, że szykują coś niezwykłego. Szykują 14 marca dokładnie w londyńskiej Royal Albert Hall. No niesamowite wydarzenie, będzie to prawdziwa uczta dla miłośników drum and bass, i to jeszcze w samym centrum, epicentrum, myślę, tej dżunglowej rozrywki. Groove Rider i Fabio razem z orkiestrą i zastępami ludzi w różnych rolach na scenie przedstawią, uwaga, orkiestrowe wersje nieśmiertelnych hymnów muzyki jungle, drum and bass. No i udało mi się już jakiś czas temu zdobyć bilet na to wydarzenie, i to w całkiem dobrym miejscu, muszę się pochwalić, stąd moja ekscytacja tą muzyką i artystami. Zresztą nie od dziś, no ale to będzie jedyne w swoim rodzaju wydarzenie i myślę, że na pewno wrócę w audycjach Jazz and Bass do tego, co tam się działo. Już w sieci można podpatrzeć mniej więcej urywki z wcześniejszych wydań, ale nie w Royal Albert Hall tego niesamowitego wydarzenia, no ale Groove Rider dzisiaj w swoim jungle jazzowym wydaniu na początek audycji, która nazywa się Jazz and Bass, audycji, z którą można się kontaktować za pośrednictwem adresu michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mamy 24 po 21. Nowy Orlean. Już nie raz o tej porze w Trójce mówiłem, ale być może ktoś nie wie. Hot Eight Brass Band to mini orkiestra z Nowego Orlanu. Panowie chwytają instrumenty dęte, no i całkiem dobrze sobie radzą ze swoimi kompozycjami, z kompozycjami innych muzyków. Tragedia stała się ostatnio. Benny Pitt odszedł, saksofonista. Panowie chwilę milczeli, ale zebrali się w garść i jest nowa płyta. Jest dokładnie od wczoraj. Zapowiadałem słownie, zapowiadałem singlami ten album. W związku z tym, że to jest wytwórnia Trutac, która o nas dba, to tą płytę dostarczyła do skrzynki michał.grabkowski@polskieradio.pl. Let's stay together. Tak, Al Green. Mówiłem o coverach w ich wykonaniu, no ale mamy też całkiem inne i miłe kompozycje na tym krążku. Dziś wybrałem dwa, czyli jeszcze jedno. When the beat drop, we gon' give it to your heart. Did a little slap, it was boys, how about tambourine clapping? And even if you ain't with it, we gon' roll straight through the wall, Jericho. After that, we study, why no more? After that, we study, why no more? Say, woo, woo, party. A 10-4, that's party. Go ahead and get with me. If you're happy and you know it ain't busy. That sidewalk, be jumping. That neutral ground, be jumping. And wash your hands. One for the money, two for the show. Bring that mustard. Come on. Give me some of that tuba and trombone. Give me some of that trumpet, saxophone. Give me some more of that tuba, trombone. Give me some more of that trumpet. Do you wanna hear that jump? Be quiet so you can hear me when I'm moving in silence. Say shh. Be quiet, so you can hear me when I'm moving, bitch. They say I'm too old to rap, but too young to stop. The only way to describe the eight is just hot. La Jean, that's the money you make off the dots. Way more than we gon' make on the block. We come and spread good vibes and give props. Drink beers, say cheers and take shots. Hit Curacao and float on big yachts. Fly back to the inn open, drive off the lot. As I hit I-10 from MSY, I ain't gotta divide my piece of the pie. Go and chill in the hood at the end of the line. After I smoke this roll one more time, right? Whoa, bitch, was up with the eighth light. We literally just flew back in the States. Was gone for a long time. We could not wait until we make it back to NOLA. If you're with me, get ready. With the skinny, all you got a big belly. If you're with me, get ready. With the skinny, all you got a big belly. They gon' hop to this, they gon' jump to this. Have a drink, smoke a blunt to this. They gon' hop to this, jump to this. Have a drink, smoke a blunt to this. In the same place where I grew up, putting up the same fingers that I threw up. Following the same plan that I drew up. Knowing this my last chance, can't screw up. I don't want no trouble from the guard up. Don't need them running up on us. Talk about how to smell marijuana. From the middle of the block to the corner. In the palm, smelling like a whole palm. Everybody second line when we come round. I need a fresh pack in your hometown. Let me roll up before we throw down. We don't talk every day, but you know what it is. If you really need help, now you know what it is. Whoa, holla at me, you know how I live. No cap, straight rap on the same old shit. If you're with me, get ready. If you're skinny, all you got a big belly. If you're with me, get ready. If you're skinny, all you got a big belly. Be quiet. We gon' take it to the morning back. Album zatytułowany jest Big Tuba. No rozkręcili się panowie na tej płycie, muszę to powiedzieć, bo śledzę ich twórczość od początku. Big Tuba to hołd złożony Beniemu Pittowi, który był współzałożycielem całego projektu. No i pięknie grają, pięknie śpiewają i teraz proszę sobie wyobrazić te nagrania w aranżacjach koncertowych. Wiem, bo byłem i wiem, co się dzieje na koncercie zespołu Hot 8 Brass Band. No i to był taki nowoorlański odcinek w naszym dzisiejszym spotkaniu, a odcinki będą różne. Myślę, że ten pod koniec pierwszej godziny zaskoczy tych, którzy często przybywają z audycją Jazz and Bass, ale do tego zdążymy dojść, bo teraz odcinek nowość. Nowość od Food Shootera. Ciężko mi powiedzieć, czy i kiedy natknąłbym się na tego artystę, gdyby nie to, że zauważyłem, że w jednej z jego piosenek występuje James Mollison z Ezra Collective, a że uczulony jestem na Ezra Collective dosyć mocno, w dobrym tego słowa znaczeniu, no to nagranie chwyciło. Food Shooter to jest Londyńczyk, który szykuje swój album zatytułowany po polsku Oaza. On ukaże się 11 kwietnia. To będzie połączenie jazzu z broken beatem i chyba wszystko w temacie, bo to wszystko to i troszeczkę basu. Wszystko to, co lubimy w tym paśpie. To kolejna odsłona tego albumu, Folding z Alicia Joy. 6 minut takiego nastrojowego, wieczornego grania, ale gdzieś właśnie dobrym tempem podłożonego. Czekamy na cały album, już teraz mogę powiedzieć, bo to, co dotychczas Food Shooter proponuje, zaciekawiło mnie bardzo i myślę, że jak będzie cała płyta, to ona tutaj nieźle po tej naszej orbicie pokrąży. A propos Londynu, to udajemy się tam jeszcze na 3 minuty, a potem uciekamy za ocean. That's out of shape, smokes like I do. I be running a lot, I be flying the coop, but still living my best life, doing all this shit these niggas trying to do. Rap life, I be telling the truth, I be lying to you. I'ma let you decide, I'ma do me goofy, I'ma let you do you. Ain't no gold, no silver, no similar spoons. I came up with the nerds, I came up with the goons. I'm October all over, I be cooling in June. I be moving the goalposts, forward, backwards, wherever the fuck I feel comfortable moving. I like to be ruined, and I was up on stage grooving. There wasn't nothing to it, yeah, that's how I do it. Bro, I love this music, damn, I love this music, damn, I love this music. It's an art, and I don't need a spark, I just do it, shit ain't that confusing. A lot of folks up and stuck, we grounded and moving. Part of perfection's accepting needs for improvement. What you do for the dollar, what the dollar gon' do to you. The most unusable shit be the business as usual. You know how some men is, you know how some women do. You know you ain't gotta be that, the rules is all bendable. I'm in a stupendous mood. I think back to when I used to have the clock and tennis too. My lip with the spinning through, spirits lift, mountain shift. I just find it funny, some dummies out there doubt it. I can see it coming, I ain't needed on no calendars. No Illuminati parties, don't handle this managers. Build and dismantle trust when you meet the challenges. Do nothing but keep ball, do nothing but stay strong, do nothing but leap ball, do nothing but do nothing but keep ball, do nothing but stay strong, do nothing but leap ball, do nothing but do nothing but keep ball, do nothing but stay strong, do nothing but leap ball, do nothing but do nothing but keep ball, do nothing but stay strong, do nothing but leap ball, do nothing but do nothing but keep ball, do nothing but stay strong. Stay strong, do nothing but leap ball, do nothing but do nothing but sleep ball, do nothing but do nothing but song, do nothing but yeah, do nothing but keep ball, do nothing but do nothing but you song, do nothing but. This is Sequoia. You are listening to Jazz and Bass on Polish Radio 3. drops, an 808 black tops. Grab the mic so you don't react. The double X polo shirt with the hat to match. In fact, we verbally vibrate your track, then crush your confidence like plastic condiments. Build you up to break you down like forgotten monuments. The question is this: will they return with the hot shit or keep it on the low? Yeah, and for you confused bastards, tune up the blues masters. Quick to grip the mic, cruise fast and sound clash and critical mass. Pitiful blast have been deflected. Hypodermic vocals are flash, get you infected. I don't sip on brew, so this bud's for you. Speak what's spoken to whenever you come through. My vibes fill you and turn on your revenue. You run prostitute for living. Cause a lot of these kids think that commercial is rock and fly suits and jewelry. But we can rock shows with no rehearsal with the rebels of rhythm and you. Yeah, cause I'm nice, smooth, hard as a bone. Since I pick up the microphone, I'm hotter than brimstone. The razor sharp, crossbow accurate, and drop the multiverbal milligram supplement. Plus invent theological word advance. Been too legit to quit before the hammer pans. The heritage, the pen converted words to some, and say blacker than the New York Harlem Renaissance. No call, we paint a darker picture in your sector. Perfect verbal architecture, sparking lectures, lyrics infectious. Fuck your Lexus. If you ain't giving God the praise, then it's useless. Like when MCs try to make hits and them shits flop. Running races like they was Penelope pit stop. Envelop the hits, rock bottom. The fish jock got him souped up, but his rhyme is beating his boots up. Like da da, like da da, dee dee dee da da, dee dee dee da da, ba da da dee dee dee, ba da da dee dee dee dee dee da da. I can see clearly now, top of the pile with my style. Check the profile, it shifts like sundials. Crisp like young smiles, we rip and run wild. Intent to rock crowds, some bite like rock wilds. Your game is disconnected, misdirected, disrespected. When we come in, expect some next shit. The J-U-R-A, classic cool forte. Get low down and dirty like the Ilmore. My heart pump the rhythm of the militant street life. Soldier with composure up under the street light. The pro style, prototype, professional, media light, shine bright. Now kill all the bullshit, cheap talk and lip service. Jealousy and envy and undertone curses in your verses serve the purpose of a nigga living nervous, unsure and uncertain. What about the short circuit? Hey, like da da, like da da, dee dee dee da da, dee dee dee da da, ba da da dee dee dee, ba da da dee dee dee dee dee da da. Like da da, like da da, dee dee dee da da, dee dee dee da da, ba da da dee dee dee, ba da da dee dee dee dee dee da da. Hey yo, my gift to gab should be sold in bags. Boost up the price tag, make a whack rapper mad. Rely on my right side, secure and I take tight, tasty tangibles to your man. Yeah, easily, tuna me, cleverly swelling my treasury. Vocal pedigree for you critics who try to measure me. But leisurely, I'm about to run you down my resume. Had a bundle of struggle from birth to my present day. Your love don't compute, perhaps you need a boost. A magical flute, some nose candy to chew. Before you get loose, express and tear the roof. You claim you got the juice, but you lame and out the loop. So I associated myself with fossilized figures. Cracked the summer sizzler, hit the real live niggas. My influences, gunshots and trauma units. Street trends, with material world friends. Like da da, like da da, dee dee dee da da, dee dee dee da da, ba da da dee dee dee, ba da da dee dee dee dee dee da da. Like da da, like da da, dee dee dee da da, dee dee dee da da, ba da da dee dee dee, ba da da dee dee dee dee dee da da. Hey, I'm Sean Lennon, and you're listening to Jurassic 5! Yo, you must have did see a pretty coffin where you like. Because if you test the champion, man, you're going to die tonight. No, wcześniej połączone siły Alfa Misty Richarda Spivena, a teraz, no, przedstawili się panowie. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że albo za mało teraz słucham i się orientuję, ale chyba takiego rapu i hip-hopu nikt już w tych czasach nie nagrywa, jak nagrywali oni, chociaż już rozwiązali się w 2007 roku. Jurassic 5, Los Angeles, no jakie piękne, truskulowe płyty, do których zawsze można wracać. I chyba z tej tęsknoty za tym dobrym, prawdziwym rapem czasami, bardzo rzadko w Jazz and Bass ten odcinek się pojawia, bo tutaj nie tylko krzyk, nie tylko hałas, ale też piękny śpiew do tego mikrofonu, tak jak to robią też panowie z Soulside Records. Choke on any breeze till it permeates your veins. High in the plans on a better day. Solar rays make the world just fade away. Take a flight on a rhyme through the hyperspace. Through the sky as the flame just blazes. segregate. Float about and around in a timeless state. Stay awake to the place that creates your fate. Keep it real, but it's really no limitations. In the everyday, find creative space. And late at night, you strain and reach a height you claim. And then you'll see new things. Then you can check the blue. Volcano in the process of erupting, suckers I can see through with no tangibility. Thinking they'll be touching somebody, but don't be doing no such damn thing. Swing with swing, cause I can stretch forever. Wrap up a brother like a sling. My defenses and vulnerability, tough and quick with the agility. Bust power, blast, straight killing these cowards. Still these hands can heal anything. Direct flow, like a shower or electricity. Shocking shit, quantum invisibility. While we blowing up the stage, tell me where the fuck you be at. Slashing up your face, it's so size from hickory, smacking at your leg. Boom, brain. Choke on antifreeze till it permeates your pain. Blue, play. Slashing up your face, it's so size from hickory, smacking at your leg. Boom, brain. Choke on antifreeze till it permeates your veins. Do you ever feel proud? Eat you up inside. Well, baby, give me some time. Baby, hit on some side. Whomsoever lets it pass him by. Raises his knees, you might have saved your own life. You need to subscribe to that iPhone and Africa. What's gonna happen if I pass the line? If you're walking right along the edge of demise, then you're trying to bribe life. It's a hell of a job because by these hands, anything's possible. I'm telling you, caution, keep your wrists real tame. And we'll get along as long as you play docile. Let your emotions run wild and you sniff blue flames. Hear me talking. Aye, I said, you hear me talking? Aye, aye, aye, we're gonna call on the angel angels. And when he falls on the earthly flame, believe me, if it's just that same old same, nobody's gonna come to your aid, and nobody's gonna pay you escape. Now are we straight and are we on the same page? We came down from the mountain, delivered by the sea, to the air with the fire of life inside of me. It burned brightly, daily and nightly, providing sight to the strength natural and ever extinguishing. It's like a certain point of me that can't be satisfied. It's like a feeling inside that can't be pacified. Feel so alive when the song takes flight, and then it guides my mind and we climb the great heights. And on the daylight and on the daybreak, we all take flight. The song it may make you want to stay tight. You strong in airwaves, we far away, Mike. Senor, we take it beyond the and you can't it accelerate. Turn up the light just about every day. We are out in creating. Yeah, yeah, cause it's burning up. Saturated, it's starting to hear up. You can't believe it, can you? I watch you soup, it's the same thing I'm feeling. It went into blend, take a huge get to hoop. The blue flames came to conquer, till the whole world asked for another encore. We came to rivers so you witnessed the prolificness of this. And if you're with me and you listen very closely, you could hear the blue flames. Splashing up your face, the soul size from hickory, smacking at your leg. Boom, bang. Choke on antifreeze till it permeates your veins. Blue flame. Splashing up your face, the soul size from hickory, smacking at your leg. Boom, bang. Choke on antifreeze till it permeates your veins. Mało czasu, bo tradycyjnie on ucieka nam w tej audycji, a Quantum MCs i w ogóle Soulside Records to temat na oddzielną audycję, jak nie na dwie czy trzy. To San Francisco, okolice San Francisco, nie Los Angeles jak Jurassic 5. No i stajnia założona przez DJ-a Shadowa, Lyricsa Borna, Quantum MCs, to grupa naprawdę fantastycznych MC, którzy potrafili wspólnie nieźle działać, bo myślę, że teraz już tylko zajęli się karierami solowymi i to od kilku lat. Blue Flames, taki rozpoznawalny ich alter ego, dziś w audycji Jazz and Bass. 4 minuty do 22, ten czas spędzimy w wątku hip-hopowym cały czas i chyba najlepiej jak możemy. Wracamy do Nowego Jorku. You know that I'm born.